Tum meri rakho laaj bhari. सूर पतित को बेग उबारो सूर पतित को बेग उबारो सूर पतित को बेग उबारो सूर पतित को बेग उबारो बेग उबारो बेग उबारो सूर पतित को बेग उबारो अब मेरी नाव भरी तुम मेरी राखो तुम मेरी राखो लाज भरी तुम मेरी राखो लाज भरी।